ɗum ɗo ko audio ɗimmo. Bismillahirrahmanirrahim. Kono yo heɗitiɓe o radio men al muntada salafi. Eɗen fuɗɗo muhadara yowitiɗo e gurdan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wondude musiɓɓe men maketeɓe Abu Hafs wonɓe e duɗade oɗo sa'i kulliyatul hadith e ndi leydi men Saudiya, hafidhahullahu ta'ala, falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يهدون من ضل إلى الهدى ويبصرونهم من العمى ويحيون بكتاب الله الموتى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المجتبى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد يطلق الله سبحانه وتعالى أن الله جعد دين ثم كلا نلا بن تجندري heddiɓe e karamakoɓe ɓe no fewna ɓen majjuɓe e peewal, ɓe hollaɓe goonga ɓawande ɓe wumuɗuno e goonga kan. Ɓe wurnita deftere Allah, ɓe wurnitira deftere Allah nden ɓen yimɓe ɓe ɓerɗe muɗum maayi. Heewi e Iblisa wariri ko innete kon geddi iɓe karamakoɓe wurniti. Heewi kadi e majjuɗo weemuɗo ɓe karamakoɓe fewni. Kaawe ko laba batte maɓɓe e dow yimɓe ɓen, kaawe ko kaani batte yimɓe ɓen e dow maɓɓe. En juuli, en sanmini, en duwike yo Allah on waɗu barki e dow on annabajo makko mo suɓi e ɓeyngure makko e sahabaɓe makko. Aray haa hannde yewtere men nden no jokkondiri fi Imam Ahmad ibni Hambal, Imamu Ahli Sunnati wal Jama'a. Hankin e yewtuno toɓɓe ko innete kon jeetati, toɓɓe jeeɗiɗi e siira Imam Ahmad on. Ɗum ko dambe Imam Ahmad ɗen, ko innete kon ko honno ɓe janngiri haa ka hattuɗen ɗon. Hare hannde en kontine woni ko innete kon jarrabuye mo Allah subhanahu wa ta'ala jarriborno on Imam Ahmad, ko ɗum wiyete mihna maɓɓe on. Haray ado en naatude e muɗum, en daɗɗay yewtere nden seeɗa. Yimɓe ɓen ɓe laatinoke kanelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam accunoɓe ko diina wotaɓɓe wonno e muɗum. Diina maɓɓe kon no ñiiɓi fewndo Abu Bakri luntino e fewndo Omar luntino ɓawniraaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe faatike. On sumanta sahindina bogoroore ma saabiwal ko innete kon dambugal fitna on ɗum ko Omar ibn al-Khattab. Ɗen anndi Khalid ibn al-Walid kanko e Omar Abu Bakri lamminno Khalid moƴƴa, kono Omar ɓay o ari o ittuno mo ko ati décré mo ati numude ko ittu mo décré mo ati wadde ko ittugol Khalid ibn al-Walid, ko Khalid lamminano kon. O watti place makko Abu Ubaidata Amir ibn al-Jarrah. On sumanta o wattimo ko innete kon ley Abu Ubaidata, kono fayinte mo lammina fiiji seeɗaaji ɓaaɗum o ittimo few. Goɗɗo goo ari ñande goo innimo muñño, ko ayyo aba suleiman nini ko fewndo fitnani o ndari mo moja o ni bo a halali gonga fitna wada hara umar no wuri ko nyande umar mai fitna wata umar ko dambugal awa dambugal fitnangal ko meide umar ne wonno ba umar o warama o sahindinama en ande abu lu'lu atal majusi alayhi la'natullah warno o tufi umar bin al-khattab on sumanta ngal dambugal dum fusa on sumanta horebe bone ari sahindini umar onno sayyidna usman bi hirsimu on sumanta julbe ben sirti hare wadi hakkune mabbe nde hare wete nde waqatul jamal wadi hakkunde koynete kon sahabaabe nelado ben e julbe ben fewdon sayi on sumanta kadi waqatu siffina wadi hare jande wadi ko sabude hareji do didi woni ko feñani koynete kon al khawarij ben heferdi nobe sahabaabe ben baadum feñi be rafidaabe anyube sahabaabe nelado ben sallallahu alaihi wasallam aaji wonde be yidi koynete kon be ngori nelado ben sallallahu alaihi wasallam wa qad kadhabu ari kadi be nawasibiyankobe anyube be ngure koynete kon be ngure nelado ben sallallahu alaihi wasallam be aaji be yidi banu umayyata wa qad kadhabu on sumanta yimbe sunna ben kono tay ko kambe marno ko enite kon polgal be wonbe wasat yidube be ngure nedaado den yidi ko enite kon sahabaabe nenaado ben jokki dina kan no nelaado sallallahu alaihi wasallam addiri kanum amma ko fejji kon hakkunde sahabaabe habunobe nde hare wetene jamal isfin enni ko tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun ari ha kasakitorde ngurnan sahaba en feeni nde fedde wetende qadariya baadum feeni mu'tazila be feeni basra baadum feeni jahmiya be jokkube ko wiyete don aljaham ibn safwan e mujassima be do be feeni leedi netendin khurasan dun do ko feewndo taabi yanko be ngar sahaba be fatike kono e hore dum o marno polgal gal no yewtirden non ko sunnon e himbe sunna ben haa haa duubi temeddi di fejji e fergune nado sallallahu alaihi wasallam de ngandina sallallahu alaihi wasallam e ma kono khairun nasi qarni ko buri mojjude himbe ben fow o qarnu mum non e mudum summan ladina yalunhum summan ladina yalunhum qarnu no firra ko ente kon kongudi buyi kon ko buri kon sellude wonde ko duubi temeder woni qarna baa dum tay julbe ben be hebi lambe buyi den andi ko ati laama de fewje hore julbe ben kon sallallahu alaihi wasallam baa dum ko ente kon abu bakri baa dum umar baa dum usman baa dum ali ibn abi talib baa dum al hasan sera baa dum Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu baadun Abdullah ibn Zubair on afwan Yazid ibn Muawiya baadun Abdullah ibn Zubair baadun Marwan ibn al-Hakam baadun Abdul Malik ibn Marwan baadun Al-Walid ibn Abdul Malik baadun Sulaiman ibn Abdul Malik baadun Umar ibn Abdul Aziz baadun Yazid ibn Abdul Malik baadun Hisham ibn Abdul Malik baadun Al-Walid ibn Yazid baawdum Yazid ibn al-Walid baawdum Ibrahim Olami sedani baawdum ko enete ko Marwan ibn Muhammad Lami on sumanta laamu ko enete ko Banu Umayya ngul lanni hikki don Banu al-Abbas Banu al-Abbas kadi ko ati laama de mabbe ko enete don Abu al-Abbas Abdullah as-Saffah baawdum Abu Ja'far al-Mansur Lami baadum gedal jama ko enete don Muhammad al-Mahdi al-Amin baadum gedal on don wi'ete don Musa al-Hadi Lami baadum gedal mahdi fahim wiyeteedo Harun ar-Rashid olami baawdum gedal Harun ar-Rashid olami wiyeteedo Abdullah Muhammad al-Amin baawon don o fejjini koto makko ko koto makko Ma'mun wonno ko warimo olami hitande chapande jene e jeetati baaw duubi temedere fejjude e fergune naado sallallahu alaihi wasallam o wadi minyam makko olami Abdullah al-Ma'mun oodo non ko neddo mo Allah subhanahu wa ta'ala okkorno ko ente kon hakkille moja kono gollitiri hakkille makko den o fejjintini gollitirgol hakkille makko den o jangi ko ente kon philosophie e ilmul kalam o latinake ko talibajo mu'tazili yankejo ente do Abul Hudhayl al-Allaf o inne kadi yobe yahu Grace dun ko yonan e end e ko nande dum be adda defte philosophie e defte mantiq ko ben do windi be egga be firta manan o wadi bibliotheque ji maktabaji special in non ko di hertani ko firtugol defte yimbe yonan ben o darani dun do modja o bante fi dun do modja ko enete kon o safe o ronki andude ko honno o gerdata tay faamugol mo sunna no mankiri mo modja o darani mere den o wallini gonga kan o banti jahmiyanko ben e mu'taziliyanko ben bal o banti shi'a rafida bay kanko ko o shi'a jo o wonno duubi sappo e jene mo noddande nde mere do bay e wi'i ko laami ko hitande chapande jene e jeetati baaw tuubi temeder fejjude e fergonne laado sallallahu alaihi wasallam aw woni hitande ka o fejjinta adudun taw wano baabe makko Harun ar-Rashid en ande o do no jaa lambe burnobe wallitaade islam feendo zaman muudum onanguno o innuno wonde si Allah subhanahu wa ta'ala newnani mo onangi wiyete don Bishr al-Mirisi o waraymo o battortono Allah subhanahu wa ta'ala sahindingol ma warugol Bishr al-Mirisi sabu ko do wonno hore himbe mu'tazila be himbe bid'a kono biddo makko o ari o sanzi few wiiden duubi sappo e jene mo noddude e ndemere do mo jonnude beedo ko enete ko dawla makko te ko beedo o nomata wano kala ka goddo nomete e postu mo goddo nomata en lendin ko be on numude kambe shi'a ben ha woni hitande sappo e jeetati baa duubi temeddidi fejjude fergone laado sallallahu alaihi wasallam o noddi moftene laado den e wi'ugol wonde alqur'ana ko tagaadum o watti jarribade karama ko ben al-hafiz adh-dhahbi al-hafiz al-bayhaqi al-imam al-bayhaqi mo yotan ka manaqib al-imam ahmad ibn hanbal o inni wo hay e goto e lambe atibe ma'mun foti non ko e banu umayyah be jeya foti ko e banu al-abbas be jeya hay e goto e mabbe wonano si wona ko e manhaju as-salaf o wonno e mudum ha ma'mun laami ama mun olamike o jillondire be himbe bidado be do woni sabu o onyaade o yalta e sunna nenaado sallallahu alaihi wasallam onata e rafida yagal onata ko inete ko gadi e jahmiya yagal e mu'tazila yagal dum hawrondiri tay mo yahi madugol jihadi e kaporto ben dum ko biladu rum on sumantare europe fo fayda ko biladu rum on no ko laami be hari mo e nde sare nitende Tarasus dum ko mi tanjini yare nogasa ko e siri ni nde woni on somanta fe nyanimo yo windam meni gouverneur jo makko won don Baghdad be enmo Ibrahim Ishaq ibn Ibrahim ibn Musa al-Khuzai o yamirimo yo noddu karamo ko ben e wi gol al-Qur'an tagad awa wiiden dum ko duubi sappo e jeetati baa duubi temeddidi fejjude e fergune naado sallallahu alaihi wasallam ado fejjinde Ma'mun lebbi sedaaji baa deftere den manam batakuru ndu immini ndun o neldi o batakuru ndu o neldi ndun ko enete kon gouverneur jo mo acci on Baghdad dun ko Ishaq ibn Ibrahim ibn Mus'ab al-Khuzai batakuru ndun hewti Baghdad Ishaq o noddi yoga e karama ko be imbe hadith o noddi be e wi wol wonde al-Qur'ana ko taga dun o hulbinire be wonde o piyebe te kadi on sumanta wiiden hari chernobe dina ben teddina ado maamun arde ay ko enete kon chernojo kala yobete chernojo kala wiiden yobete te chernojo o booyi e jannugol o andama e muudum modja sey mo faala mo waya yawde o lando ara o yobete mo mari ko enete kon soldu ko yantamo kalam o enne kadi kala mo notaaki mo e muudum o taje ko enete kon solde makko no jeya nodde no be den nyande Muhammad ibn Sa'd katibul waqidi indu don at-tabaqatul kabir deftere andirande at-tabaqatul kubra no jeya mabbe Yahya ibn Ma'in no jeya mabbe Abu Khaisama Zuhair ibn Harb Abu Muslim al-Mustamli Isma'il ibn Dawud al-Jawzi Ahmad ad-Dawraqi ibn Abi Mas'ud edo tay be jeay karama ko be burnobe mawnude fendo zamanu mudum o enni yo be do tonna yo be jette be nabo ar-Raqqa on sumanta tay maamun no Raqqa wiiden Raqqa ya tarasus faida kono kungotum naam maamun o noddi be do be yawu ton o hulbini be wonde salmo halali kongol ma kongol o waray on tigi e fo be jabi o accitibe baa mahmadu hum pitike be do be jabike usuni modde o inni o be wallahi jamaa on si be do salino kambe no gasa o waray no be kono hedditi ben be hettotono jamaa hedditi ben be hettotono on sumanta o windi batakuru tammuru Ishaq ibn Ibrahim mo halfini on gouverneur makko Baghdad o yamirimo yo addu kadi yo jarri bo kadi karama ko be buy onodda be e wiigol onde alquran ko taga dum no jaya mabbe Imam Ahmad ibn Hanbal no jaya mabbe Muhammad ibn Nuh no jaya mabbe Ubaydillah ibn Umar al-Qawariri no jaya mabbe Al-Hasan ibn Hammad sajja jamma don sajjada on sumanta be nangi be do be jarri bi be be fo be sali be ni tigi tigi mo en ta alquran ko daga dum on sumanta o jarribi be kadim mum e sali o sokibe baawdum o noddi be dido dum ko qawariri Ubaydillah ibn Umar al-Qawariri e sajjada o noddi be wiigol wonde alquran ko taga dum be jaabi o accitibe duumi e salagol wonde wiigol alquran ko taga dum al-Imam Ahmad e Muhammad ibn Nuh e do dido be etta be wada e gelodi e naba kalam do woni ton harbe habba be fo mabbe harbe habba be jolka e be fewnondiri kadi e be wada e geloba wota baa be hewti sare en tenen ar-rahba neddo fulawa iwi ko arata rewowo Allah mo inne Jabir ibn Amir o salmin Imam Ahmad o inni ko an yogorko ko min woni delegation jamaa on e maada ta wonu kata e dow mabbe hande ko aw woni horejo yimbe ben mi hadi mande jabotoda taytun a jabike haray jamaa on fu jokkay mere den sayyid ayidi Allah munyo wana hakkunde maade aljanna on sionande warsida si awaraka amaye si awuri ajabaki awure ko ayettini do jamaa fu anni tantidum Imam Ahmad maki wongol kongol mabbe don kongol o wiete do o neddo fulado wiete do Jabir ibn Amir urnibe sem urtibe semminde e ko be won kon e salare e mudum bawbe battike kaolam do wiete do Abdullah al-Ma'mun woni don be cippina ado marhala ka Abdullah al-Ma'mun won don dum ko ente marhala ko yarete nyallal gotal on sumanta gollo ka pali Abdullah al-Ma'mun ay mo wulla mo fitta gondi makko li mo fittira dum kombi doleke makko woni wallahi ko ayu abu abdillah ko ayu aba abdillah dum ko kunya imam ahmad on no satti am modja de mi humpitatama wonde ma'mun o sorti kafa ha hande o sortal sifa makko sifa makka o wejjiti guril gol guril ko enete gol ko annata ngel guril annata ko guril ngel be wejjiteno si be faalama nangude goddo waran fi honnon harayo ji annanaayo sakitu tunnina ka o waradum o wejjiti guril ngel lo wejjital sifa mudum o wondiri siddo yaagal makko gal enela sallallahu alaihi wasallam enna makko wonda nan hakkuni makko enela do saytum anotaaki mo ajab a halali kongol gol o halingol wonde alquran ko taga dum o warati en ande banul abbas ko tanirabe abdullah onno abdullah ibn abbas ko biddo makko enete don e ali jibini wiete do muhammad ko on jibini e yimbe tato goddo mabbe no enna al imam ibrahim ko atano lamminede daawon kono o fejjini ado elamaade e minya makko enete don abdullah as-saffa e minnyira on do wiete don kanyin kadi abu ja'far al-anno e minnyira makko ko kadi wiete do abu ja'far al-mansur abu ja'far al-mansur non ko woni hande kadi baba kalaban abbas lammi be baa makko sabu ko atimo lamado ko minyam makko fejjini faida ko pay kum baray o hebali dubi chapannay mo jombi tun hari ka o fejjini naam on suman tay imam ahmad jicci be jicciori ko pri mabbe dim be banti gite mabbe den ga sama benni ko an yo ko hojo am hodi o bondo do ndu bandiru hodi mo munyal mangal ha o watti jaggutude o dundaran konno e do e waliyabe maada o piyabe o warabe allahu saytun alqur'ana ko hala maada alqur'ana nata gande yonan bone makko ko ender jemma on don katatabal jemma sakitorum be humpita wonde ma'mun fejjini imam ahmad be maaki weltimo ya adum khabaru atakuru ari hollitime wonde ko minyan ma'mun wete don al-mu'tasim o do lami al-mu'tasim ko muhammad o wete odo ko Allah watta kon Harun ar-Rashid mamarno bibbe tato e mamarno al-Amin mamarno al-Ma'mun mamar al-Mu'tamin al-Mu'taman al-Amin al-Ma'mun al-Mu'taman ko be do tato o halfin o innuno yo lam o fuddori Amin sabu on don nene makko hari ko dimo o hikkini al-Ma'mun ay nene on don hari ko kordo o sakketori al-Qasim wiete do on o fuddori al-Amin nene non ko dimo ko woni nene makko ko o sonnaade wiete do Zubayda o hikkini al-Ma'mun on don nene makko hari ko kordo o sakketori o wiete do al-mu'taman indama ko nen tigi ko al-qasim en andi banul abbas be fo mabbe so on tigi lami kare be dabbanaymo jammore kono amma o wiete do al-mu'tasim o do kadi indama ko nen ko muhammad kono kunyama ko on ko Abu Ishaq oro hari o anniyano ki mo hekkinda e nok sabu mo anyuno ko enite kon jande moja o dabbanno mo ko jannam o dabbanno mo maccudo ko jannamo o soodi maccudo wadde special ni jokkobi don do jannam hakke ko anyuno jande tay mo tindira dum o woni pirro misal anyugol jande nyande go on maccudo mo bemma ko sodani mo ko jannamo fejjini o enni mo kanko babbe makko be fotti o enni wo honto deftere ma nde woni o enni a maccudo janno walan o mayi deftere nen fotiki babbe makko enni a sha Allahu ranno jabi mi fotinde e jangol kono mi hekkintama e laamu hay efus ko Allah watta kon amin laami koto makko woni seeda warimo hendi laamu ngun o wete mu'taman al mu'taman on don woron kilamaade few te ko on anke mo janga do kono Allah wanno mo ko enite ko general jo ka arme mabbe te ko kanko waata hikkaade kanko waata zerude leydi makko nin sabu e hore ko te ko wonde o janga en andi ko dum gono wodi laamu tuma gono wana hara e waawi accude don burdo on jangude etten mo janga sabu hara ko kanko waata zerude ko ente ko lendi bay hara ko kanko mari ko ente kon alhis alqiyadi ala kulli an godo ko neddo medu salama gol hellaka dole makko ko cuucal makko tawago makko fewje kono tay ko ente kon ko human binne jo hay gandal hay ifus ala e der mudum e der isang waawa yidun naam tay karama ko jo bondo wiyeteedo Ahmad ibn Abi Duad watto deke e mu'tasim hande kadi fiyaake on satti moja odo ko mu'tazili ankejo noddano wonde alqur'ana ko tagadum tay mu'tasim no holi mo moja no wirde no mu'tasim o janga hay efus be humpita baytun Ahmad ibn Abi Duad mu'tasim bannitimo fiyake on urti sattude daga sittasi ko ma'mun wonno dum kono enni Imam Ahmad en hotu Baghdad e hoti be wada e lana e hoti Baghdad be watti dibe yoga e dahabe heferbe be julbe ndahika gereji bay en wi wonde al amin ko onno al ma'mun ko yahuno ko wargol jihadi bendaabe wattida imam ahmad inni e sonni be modja modja non ka lawol te imam ahmad no jolka be wadani imam ahmad jolo ko je nay ka ko de mabbe e der dum o dim mojo imam ahmad dum ko suka faida kanko ari ko suka on sai o fejjini ka lawol imam ahmad julim ado fejjindo en Imam Ahmad anko a gando min mi waawa mara mi torkima mi jeejima munyo tabutu kala ko be nodduma wakkil okka hore ma Allah subhanahu wa ta'ala ra notaaki e wi golbe alquran ko tagaado aw Imam Ahmad hewti Baghdad enati Baghdad tayb enawni dum ko e sumay awri e soka kakaso e soka lebbi noga e jeetati wobbe enni ko cappantati e goddum lebbi wonno ko be soka baadum be yaltina tay mu'tasim o hewti ko enni te kum Baghdad e wi ka hari ba mu'tasim yaltini Imam Ahmad kakaso be addi Imam Ahmad teno jolka Imam Ahmad be maaki mi waawali yaadude e jolo koje den sabu hakke ko di teddi e do an mi yetti do hol an gol mi habiri jolo koje den mi jogiti do hon arum be addan lan dabewa mi jawi e hore dabewa ban kono tay ala ko jogi to lan mi do jolka mi e pa toujours yande kono Allah subhanahu wa ta'ala hisini mi ha min hoti ka pale kalan do woni don be naadi lan e cuhum be sokki lan ka nder pale ton tawi heyampu ɓeɗon alan ton mi faala salligaade mi fonti junngo an ngon mi memi mi hawrondiri e ndiyam mi salligi tawi mi annda konto qibla on woni kono Allahu subhanahu wa ta'ala hawrindinmi e qibla on mi juuli ɓaawa weeti bimɓe imam ahmed anndi ka qibla ɓe woni ɓaawa ɗum ɓe nodda ɓe naada kalanɗo woni ɗon ɓaawa o yi'i lanɗo yi imam ahmad tawi o wiyeteɗo ahmad ibni abi du'ad no ɗon o inni ene on inna allan ko sukani jakka ko mawɗo ƴaƴƴurmajo joni ɓe ɓanni imam ahmad kalanɗo woni ɗon toujours o inna ɓatto ɓatto o inni jooɗo imam ahmad jooɗi tawi jolokoje ɗen teddi imam ahmad ɓe jooɗi dumunde ɓe inni ono yo amirul muminin ko honɗum noddi e muɗum ɓiɗɗo bemma mawɗo on ɗum ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mana nelaɗo ko honɗum noddayno goɗɗo e muɗum fi yo woni julɗo mi o tasim o inni ko seeda gol la ilaha illallah imam ahmad maki miɗo seede ao la ilaha illallah on sumanta imam ahmad makani mo o inni mama soro maɗa fillike hadis ɓaawo délégation golleñol innetenkol abdul kays ɓe ari ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo landinoɓe oɗon andi ko ɗum woni al iman ɓe inni ɓe anda nelaɗo maki ko on seedo wonde rewteɗo ala e gonga sono allah subhanahu wa ta'ala juulon itton zakka horon suumee totton jowaɓal kon hoyri ko heɓuɗon kon ka hare on sumanta imam ahmad maki ko ɗum ɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nodde muɗum on sumanta o wiyeteɗo ahmad ibni abi du'ad o yewti yewtere ɗuɗu nde imam ahmad inni mi famal hay e fusko o wonno kon haalde saabu noon mi jentaki mo kadi mo otasi mo inni tawi o anda ko honɗum e woni e muɗum kanko mo otasi mo inni wo wallahi si mi tawanoma koto an no jogitima nangima mi acciti tan kono si mi accitima ɗo joni jama on ko innata wonde tigi tigi on mi meritako innete ko laamu jama on hotolan hayba an on mirin an on yana ka hakkude jama on on sumanta o inni wiyeteɗon abdourahmane ibni ishaq mi yamiralima ya ɓantu o nambara e jama on imam ahmad ɓe maki allahu akbar julɓe ɓen heeɓi yonde kono o yiltiti kadi e yewtere makko nden kanko almu'tasim o inni yewtide e makko yeddondi nde mi ndara tawi tigi tigi on ko honɗum o yewtata o wiyeteɗo abdourahmane ibni ibni ishaq o inni imam ahmad ko honɗum wiyoɗa fi alquran imam ahmad ronkimo jabade na noon kulol haɗɓe jaabomo ko saabu no jeeya ko ana yewtudugol e yimɓe bida mu'tasim inni jaabomo imam ahmad maki ɓe landi kamɓe kadi landal ɓe inni ko honɗum wiyoɗa fi gandal o janti o fanki kan abdourahmane ibni ishaq o fanki on sumanta imam ahmad maki alqur'ana ko gandal allah non no jeeya e gandal allah ngal kala noon aaɗiɗo wonde gandal allah ngal ko tagangal haaray o heferɗi on sumanta imam ahmad ɓe maki mi fanki ɓe yimɓe bida wonnoɓe ɗon karamo ko ɓe yimɓe bida wono ibnu abi du'ad e abdourahmane ibni ishaq e ibnu samaa e ko wona ɓen ɗon e goɗɗo gono toon ɓe namo alhajjam ɓe inni ko ayyu amirul muminina o heferɗinima o heferɗinimi mu'tasim ronki yeƴƴitade ko ɓen kon haalde mum on sumanta o wiyeteɗo abdourahmane o inni allah latinoke hare alqur'ana wodaka imam ahmad maki e allah latinoke har gandal allah ngal wodaka o fanki saabu mo andi so o nunni tun hare o heferɗi anda kadi e watti ɓe yewtato ɓe yewtato ɓe yewtato andi ko ɗum woni yimɓe bomɓe ɓen miɗo andita ñande goo meɗen yewta yewtida ko ente kon arafida sey meɗen yewtida e maɓɓe e andi tum min fuddi be folude yewterne on suman tab be fuddi yewtude hakko mabbe bonnere ni on edo kadi ko ndo wonno wadde on suman tay imam ahmad fewtiti lando ngenni wo ko ayu amirul mu'minin sidon faala mi jokko on ko ko on do noddude e mudun jonne lan deftere alla ma sunna ne laado ko seede tan yi on ko on don kon e mudun so jonni lan non mi jokkay ibnu abi do adinni ene an awiyata sina ko a jokkata sina deftere alla ne sunna ne laado imam ahmad maki yarli islam non darro sina di do didi on sumanta yewtere buy fejjidi hakkune mabbe no jeya ko be dallinoro e do imam ahmad andi ko be jettata ko jettugol aya jogo pira e aya jogo en andire ka alquran no ton ko ente ko al muhkam ko feeni bangi e al mutashabi ko jibi ko on no goddo famirta al mutashabi ko jiba e woni ko e mudun ko ruttu non non ka feeni di banguden ko ruttu non ka muhkam no jeya ko be dallinori ma yaatihim min dhikrim min rabbihim muhdath imam ahmad maki ko ko wi ado muhdath mana an ko heedintina e do meden enen bay hare nganda anon de yewtere alla dum na wonde yewtere alla nen ko heedintinande on suman takadi imam ahmad inni joni hay stay woni joni e inni do joni muhdath wonde ko taga dum non non firirde hare na alquran faanda dum awa sabunon allah subhanahu wa ta'ala ko inni alquran ko az-zikr inni saat wal qur'an liz-zikr zikr ko alquran dun non sabu ko ma'rifa fihi al-alif wal lam amma non ma ya'tihim min dhikrin ko nakira nakira e ma'rifa na gotum ma'rifa on ko alquran faanda e mudum nakira on na alquran on ko faanda e mudum edal linori kadi edo imam ahmad allah khaliqu kulli shay allah tagi kala hunde alqur'ana enni alqur'ana ko goddum on sumanta imam ahmad maki wonde ko amun makhsusun ni nawa ka allah enni don to damiru kulli shay bi amri rabbiha hal kay kala go kala hunde e yamiro re jomi mudum hendun mana non den ande alqur'ana hal kanu fu mana ko amun urida bil khusus on suman ibn abi duad inni bawo feewtugol yeddonira imam ahmad hujjinora e do mabbe sattanimo o enni wallahi ko dallum mudillu mubtadi e do ko be do woni ziz be mabbe ko be do woni jangube dawlama on landobe ko hondum be wi be nyaawi o be fo mabbe be enni wonde ko imam ahmad ko dallu mudillu mubtadi andi ko dum be enata on sumanta dennyande mu'tasim inni be hotu dennyande be adda ka nyallal immal nyallal immal gal baa imam ahmad addama e yewti kedi no jeya dum ba woni dennyande be hoti imam mu'tasim inni fo hotu o acci imam ahmad e wete don abdurrahman ibni ishaq tak onno takku imam ahmad be yewti o enni ko ayu ahmad mi do yidirma no mi yidirnum bi ben mi toriki ma je mi jeji ma halu fiino ma accitire tum min joni ko mi ma nangirdo pirgol ma ko hayba ngom mi hulani na wonde ko sonjugol ma halu ko mi faala kon si a hali ko mi faala kon mi wadate goto e are ben ka pali an do mi warata e batula an on tapirus ko mi wejjitante kon tata jete yaabe be on tapirus imam ahmadin addane lan deftere alla ne ngi sunna ne laado on sumanta be addi imam ahmad kan yalla limmal be yeddundir wanonum addi imam ahmad kan yalla tammal be yewtiri wana non no yewtireji mabbe ne fejjiro dum fo imam ahmad no folude si woni ha be yeddondiri be imam ahmad ko kanko tum kambe non ko be sentere si woni be fanki o wiyete do ahmad ibn abi duad o memmintina hala kan o laati kenonke noon ko kanko ɓurɓe fof maɓɓe majjeede ko enete kon nganndal, kamɓe ɓur kanko ɓurnooɓe majjeede kadi ko enete kon philosophie. ɓe yewti yewtereeji, ɓe watti fennude hadisaaji nelaaɗin sallallahu alayhi wa sallam, ɓeenno ɗin ɗi dallinortaake. Imam ahmad watti dallinorde ko enete kon alquran. imam ahmad ɓe maaki, mi naniri ɓe ɗon haalaaji haa hannde mi sikkaano goɗɗo haalayno sifaaji majji. o wiyeteɗo barghus, o yewtidi an konnguɗi heewɗi, konnguɗi alaa ko enete kon nafoore. on sumanta no jeyaa ko ɓe yewti e muɗum fiyugol Allah subhanahu wa ta'ala ngande dargal wujuhum yawma idhin nadhira ila rabbi nadhira ila rabbiha nadhira. ɓewti fi ɗum hadisaji ko arkonɗe ɗum, ɓe watti fennude ɗin hadisaji ɓe loyinaɗi. e nder ɗum ɗon tawi lanɗon ko ente kon no cippitani imam ahmad, toujours o faalti accutude imam ahmad. kono ibnu abi duadin a si a acciti o haray ko ente ko mirimma on yehi o min onno gouverneur jo makko kadi wonɗo bagdad en a harde hikma on na accutugol mo ko jogitagol mo piyam ma waram sago noon si o accitama ko enete kon ko nambar haray mirimma on yehi. o inna imam ahmad jaabo ɗawanilam o ɓiɗɗo am ɓurowolan o welde ɗum ko harum wiyeteɗon alwasik. on sumanta ko noon ɓe wonir ndeññande ɗum, ɓe yewtirɗon noon haa on sumanta toujours imam ahmad inna adda nelan deftere allah nden ma sunna nela ɗon mi yewtira ɗum. ɓe yewti yewtereeji ɗuuɗuɗi. imam ahmad no jeyaye ko dallinori wonde alqur'ana ko konngol allah subahanahu wa ta'ala qissa asab ibrahima um ya abati lima ta'budu ma la yasmau wala yubsiru wala yughni anka sheya. sabu noon mu'tazila jahmiya sifaaji allahu ɗen ɗi fof majji ɓe fennayi ɗi ari riiway ɗi, ɓe telɗinayi allah subahanahu wa ta'ala e majji enna la yasmau wala yubsiru kada. no jeyaa ko imam ahmad wonno dallinorde wa kallama allahu musa taklima e allah subhanau wa taala innahu innani ana allahu la ilaha illa ana fa'budni fa qissa annabi musa ka taha ala lahu alkhalqu wal amr. allah subhanau wa taala senditi fiiji ɗin ɗiɗi, khalqu tageefo e yamirooje makko ɗen, holli yamirooje makko ɗen tawaaka e tageefo ngo. naam e ka allah subahanau wa taala inni ɗon innama qawluna li shay'in idha aradnahu an naqula lahu kun fayakun. e ko wanaaɗen ɗon e ayeeji tawoni tawi hannde kadi ɓe waawata fooludemo imam ahmad e konngol, ɓe wallinori ko enete kon majjogal oolanɗo wiyeteɗo mu'tasim, ɓe hiwitori kadi jaahu lanɗo on ɓe inni wonde imam ahmad ko keefeero ko majjuɗo. o gouverneur jo imaanno lanɗo wiyeteɗo isaaka bin ibrahima inni jeyaaka e politique accutugol mo o yaha, wiyete o fooli lamɓe ɗiɗo mirin onon laamu ngon iwey. on sumanta ɗum ɗo waɗi o moni tikkere makko nen satti ɓaawo nde wonno hari ko kanko ɓurnoone wanaade imam ahmad. kono noon ko honno defimo ɗum ɗon ko sabu ko juɗo mo sikka kadi wonde ko ɓe ɓen wonɓe takko maɗɗo ɓeenon ko ɓe goɗɗum. on sumanta o huɗi imam ahmad, o huɗi ko enete kon imam ahmad. imam ahmad no jeya minal lataif. imam ahmad maaki o inni alayka wa zakara llan, ɓe innaali o inni o huɗilan tawi manan ɗum ɗoɗo no jella no jeya ko hollata e wonde so tawi goɗɗo o yewtiima aktudu aswatakum ana fi mu'adara naam no jeya ko ɓe yewti ɗon mana on ɗum ɗon no jeya ƴeere si woni goɗɗo o yonniima o ɗumannike haray annaya a janto kon ko yenniraɗa ɗum no jeya hikma na noon wonde aray no harmi pasi haakil qaw laysa ka qa'ilihi. kono noon no jeya hikma on tigi surrito inna o haalilan konngol bonngol. kono amma naayi on tigi haalu ko yenna kon tigi tigi. on sumanta o huɗi imam ahmad o inni mi harmiɗo jortino nde jo abatoɗo alan a jaɓa allan jaabaare o enni o be nangu Imam Ahmad be daasa Imam Ahmad be yota juudi Imam Ahmad den dun ko be solbita juudi Imam Ahmad den e hande ba yotarne ndi juuti aray en darto insha Allah darso arawon en lannin tinay aray wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira. نعم بارك الله فيكم فجزاكم الله خيرا شكرا الله لك نعم اراي كونو مصيبه جنتي بو راديو مي منتدى السلفي اراي هاندي كادي كونو به ماكيران ين دوني اراي اندي كادي كو دو وني كون دن هاتو داراي غورنان كانيون امام احمد دان ها جوني غسالي de tawata don ngandi aray sitawi ko fensi tugol yanya aray ko wunde de tawata aray ko hato jinnude tigi tigi e wakuto moji aray non de ngandi si juuti ha fejjidi dun no adda ha bugol jama'on naam e kadi de ngandi dun do ko kisama dun ko histoire mo tawata aray buyi e meden hino majjamo aray faydi ko rabbindin na tu woni ko be sifani en naam aray si dun don fejji aray ko wano wowirde non den accita dambugal lande fi nde tawata haray no wodi tampiji haray no gasade be faamali bismillahi be landito haray faliya tafaddal mashkura wa majura haray numero kanyum dui ben ko 00224 620 41 46 amma kanyum sonna ben ko 00224 625 08 53 59 naam o radio men al muntada salafi o radio men al muntada salafi am saaj min ni wobbe nodde no do landal hanki assalamu alaikum are la njentita de kany landangal mi adena assalamu o radio men al muntada salafi o radio men al muntada salafi naam ma sheikh onno ente kom naam tayon duman naki o waylangal addande ka khas en jabato ngal inshallah yontere ara enden naam faydi do ko khulasa kanyu yewtere den naam wonde ma yarli ko Abul Hasan Al Ashari bawto tadi o tubude o rutto seli o mazhab mo jokkuno yo wonde ma wo o jokki mazhab Imam Ahmad Imam Ahli Sunnati wal Jamaa yarli gonko be woni e ajaade don bawto dun don den fedde don yarli ko dun don Imam Ahmad wonno e mudun ka haray digi no lundi digi wono yugol tab numa fi ko yondi numa al istiwa ko nante tatemu na ko no wondi lan naam Abul Hasan Ali ibn Ismail Al Ash'ari ko marhalaji tati o hewuno ka gornam makko marhala ala non andi Abul Hasan babe makko Ismail fejjinno law Al Jabba'i Abdul Wahhab Al Jabba'i njombi yumma makko woni Abul Hasan woni irimo madhhabul Ash'ari on al madhhabul Mu'tazila bawoni Abul Hasan mauni o hebi dubi chapannay adunun on fote ko noddenayno ko madhhab Al Ash'ari o wadi tabarru madhhabu afan ko noddenayno ko madhhabul Mu'tazila o wadi tabarru e madhhabul Mu'tazila on sumanta o jokki madhhab Al Kullabiyya on madhhabul Kullabiyya ko on burbe ben heewude e dambe ben Abul Hasan Al Ash'ari woni e mudum bal tonna ko enete kon Al Ash'ari ko on madhhab do woni ko be dambino e mudum ha غز أن ها رازي إن أري ورازي إن كدي فخر الرازي إكونان ديمون وبين سنزي مذهب الأشعري أم بي كان نيمو مريكو أوكانيكم بي وقتي كوين تيكم مذهب أهل السنة والجماعة مريكو بي ونوكم إمودو مرحلة مكو تمون لنكو ساكي تورني قرن مكو كونسومان ويندين دي دفتر مكو ينتندن الإبانة كويندن دفتر مكو ينتندن الإبانة ودن بيتي إمام أحمد بن حنبل دونك الأشاعرة نون وبي مبي جبتا غير رسالة أكبر بأن دي كون كون كإبانة نارم بيقون دي بجبتا غير رسالة الإبانة دونك مجب مبي بأن دابن نون an manon gandu be ben e mabbe wono sifa ibnu asakir e konande dum be girriti wono ibnu asakir ka daftar makko en denden tabyinu kadhib al muftari ala abul hasan al ashari no ja daftade o janti de wonde abul hasan al ashari winduno daftare inetenden al ibana o dambine abul hasan haray ko enen daftar don abul hasan al ashari دمبتي مذهب الإمام أحمد وأنكدبون مذهب أهل السنة والجماعة نعم نودي أشاعرة دمبتي نوب أبو الحسن تاتا أقيد مبيون وأقيد ونو لنك إبانة كنونم بأنن فندي بأنن كب دمبتي أبو الحسن الأشعري وكبيهر بجنجي الإبانة ko yimbe salafiyan ko be sunnayen kebe amma nun ko inete kon al mazhab al ash'ari ko anda kon nini ko e on mazhabu marhala dimmo mo abul hasan al ash'ari wonno e mudum ko be jokki abul hasan maana on ko e mazhab al kullabiyya abu sa'id ibn kullab ko on mazhabu wonno e mudum ma muhammad ibn sa'id ma mi anda ko abu muhammad abdullah ibn sa'id ابن كلاب على كل ذلك ابن كلاب بين تمو قانون أمود في سيدا كون ونمر حال ما كريم مم أشاعرة كون ما زبدون بوني مور نعم فتنون كون بوند كمؤولة فتي كمفوضة التفيد الذي ليس عليه أهل السنة والجماعة بارك الله فيكم المنتدى السلفي نعم أيوة فيكم بارك الله أري أستاذ ذكرت جاري من تونغ تونغ أظن سنكتفي بهذا القدر أري إن شاء الله إن جانغو كادي إلير غوتو جون في أمدة الأحكام شكرا الله لكم جزاكم الله خير بارك الله فيكم يا فتوكم من يتوى فتوكم نعم أري كونو يمسي بجنتي براديو من منتدى السلفي أري كونو تنير دوني أري هندكو دووني كون دنجي حتو دي إن شاء الله ينتري كني أروري بإذن الله في كو يوندير ينغور نانكار مكو بن أري دن أندي نيال دي دين دو هاري كو مركوري دي جدي الاربعي الكميس هاري كو دي دو وني تيكي تيكي كو يوتي ينغور نانكار مكو بن هاري جانغو كنيون بي دو كار مكو بن هاري بي وادنا ينكو دو وني جمعون يلير غوتو جاي فنتر درس بي فوتان نوين عمدات الأحكام ara inshallah jango hare mo continue kadi bismillah tabaaraka wa ta'ala ara hidan hatta wono do hadha billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir eng fajazakumullahu khaira.